Magandang umaga, Sir Neb. Ako po si Norbert. Gusto ko lang ibahagi ang kakaibang karanasan ko noong umuwi kami sa probinsya ni Inay. Bagamat mahirap lang din kami, tubong Maynila ako. Kaya hindi ako sanay sa mga lugar o pangyayari sa probinsya. Napakaraming pamahiin ang pilit na pinapamulat sa akin ni Lola. 16 anyos ako noon nang mapatira ako sa mga lola ko. Unang-una na sa mga bilin niya na wag na wag akong magpapaabot ng dilim sa daan, lalong-lalo na sa kakauhian doon sa likod ng bahay namin. Maraming kababalaghan o katatakutan na ang naikwento sa akin ng mga pinsan ko. Yung iba hindi ko mapaniwalaan kung totoo. Hanggang isang araw, hapon noon, madilim yung langit na parang uulan. Nasa kakahuyan pa ako dahil nangunguha ako ng panggatong na ginagamit namin sa pagluluto. Pumapatak na yung ulan kaya medyo nagmadali na ako sa paglalakad. Nadulas ako at medyo napasama yung bagsak. Kaya naupo muna ako sa isang gilid sa tabi ng malalaking puno na hindi ko mawari kung anong klase. Basta meron silang malalaking ugat. Naiiyak na ako sa sakit ng paa ko. Nagulat ako nung marinig kong parang may mga yabag na paparating. Palakas ng palakas. Maya-maya pa ay parang malapit na sa akin yung mga yabag na yon. Dali-dali akong napatayo at pinilit kong maglakad ng mabilis kahit nananakit yung mga paa ko. Hindi ko na nilingon kung sino man yung nagmamay-ari ng mga yabag na yon. Huminto lang ako nung napansin ko na wala na yung malalakas na yabag. Napatingala ako. Wala ako gaanong makita kasi malalabong yung mga puno. Lalo akong nakaramdam ng takot. Nagulat na lang ako nung sa bandang likuran ay may narinig akong malalakas na halinghing ng kabayo. Nagahalinhinan sila na parang may dinadaing. Nakakabingi. Palakas ng palakas sa tenga ko. Nung mawala na yung mga halinghing ng kabayo, pinagpatuloy ko na yung paglalakad. Kahit paika-ika ay pinipilit ko pa rin na lumakad dahil nga natatakot na ako nung mga oras na yon. Binitawan ko na rin yung mga kahoy na dala ko. Napatigil ako sa isang mahinang pagtawag ng pangalan ko. Nilibot ko yung paningin ko sa paligid sa abot ng makikita ko. Pero wala akong nakitang tao sa paligid. Hindi pamilyar yung boses pero malinaw na tinawag niya yung pangalan ko. Naglakas loob akong itanong kung sino yon. Pero wala akong nakuhang sagot. Muli, pinagpatuloy ko yung paglalakad. Katulad kanina, mas malakas na ngayon ang pagtawag sa pangalan ko. Gusto ko nang maiyak noon, Sir Neb, pero mas pinili kong ipagpatuloy ang paglalakad ko habang umuusal ng panalangin. Gusto ko na talagang makalabas sa lugar na yon. Nung matigilan na naman ako at medyo natulala, nadaanan ko na kasi kanina yung lugar na kinatatayuan ko ngayon. Bakit narito na naman ako? Talagang pumatak na yung luha ko. Gusto ko na talagang magsisigaw noon. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit papano ay nakabis ako na rin naman yung papunta sa lugar na yon dahil nga ilang beses na akong nakaikot doon. Napatingin ako sa mga paa ko. Nanlilimahid na sa putik at pakiramdam ko ay ang bibigat na ng mga yon. Parang hindi ko na kayang ilakad. Lalong lumakas yung takot na nararamdaman ko. Bigla pang bumuhos yung sobrang lakas ng ulan. Kasabay ng malamig na patak ng ulan, eh yung malamig na kamay na biglang humawak sa balikat ko. Pinipisil niya yung balikat ko. Pasakit ng pasakit at hindi ko makuhang kumawala sa pagkakahawak niya. Nilingon ko kung sino ang may-ari ng kamay na yon. Tapos doon ko nakita yung lalaking walang mukha na hindi ko maaninag. Sa pagkakataong yon ay talagang bibigay na yung katawan ko. Sobrang nanginginig na yung buong katawan ko. Dahil na rin siguro sa sobrang lamig at matinding takot. Hanggang sa tuluyan nang nagdilim yung paningin ko at nawalan na ako ng malay. Para akong biglang bumalik sa wisyo nung marinig ko yung tunog ng cellphone sa bulsa ko. Basa ng konti yung cellphone ko pero palibhasa ay matibay yung mga cellphone noon. Kaya sige pa rin ito sa pagring. Sinagot ko yung tawag. Yung pinsan ko ang nasa kabilang linya. Kanina pa raw ako hinahanap ni Lola. Napalinga ako sa paligid. Wala ng ulan at wala rin yung nakakatakot na lalaki. Hindi ko na namalayan yung mga nangyari. Basta ang naaalala ko, gutom na gutom ako ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yon o napaglaruan talaga ako. Siguro yun na yung sinasabi ni Lola na mga engkantong mahilig paglaruan ang mga tao. Hello po Sir Neb at sa lahat ng nakikinig. Narito po yung kakatwang karanasan ko. 6 na buwang buntis ako noon sa panganay namin ng asawa kong si Pete na noon ay nakadistino sa Pasig habang ako naman ay nandito sa Laguna. Kagaya ng maraming beses naming pagtatalo, walang bago sa umagang yon dahil nahuli ko na namang may bagong kinakalantari ang palikero kong asawa. Nahuli ko siya sa cellphone na naiwan niya. Paano ba naman ang kumpare niyang si Greg ay sobrang concern at maalalahanin sa kanya. Palaging nagpapaalala na kumain na siya at mag-iingat palagi. Nagpanggap ako na asawa ko at doon ko nga nalaman na si paring Greg pala ay si Grace at may relasyon sila. Sobra ang galit na nararamdaman ko noon Sir Neb, kaya agad ko siyang tinawagan sa trabaho at kinumpronta. First time kong ginawa yon na kahit nasa trabaho ay ginulo ko siya at nagbanta pang iiwan ko na siya. Kaya ganun na lang ang pagkataranta ng asawa ko at nagmamakaawa na hintayin ko siya. Uuwi daw siya agad at mag-uusap kami. Iyak ako ng iyak noon at halos isumpa ko siya sa sobrang galit ko. Lahat ng mahawakan ko ay binabalibag ko. Dahil sa pagod sa pag-iyak at pagwawala ay nakatulog ako. Mag-aalas 6 na ng gabi nang magising ako. Paglabas ko ng kwarto ay nakita ko yung mga damit at iba pang bagay na pinaghahagis ko dahil sa galit. Kahit nakaramdam ako ng gutom ay pinili kong unahin ang pagliligpit. Nagwawalis na ako noon nang mula sa sulok ng mga mata ko ay mapansin kong may nagmamasid sa akin. Paglingon ko sa labas ng bintana kung saan nag-aagaw na yung dilim at liwanag, nakita ko ang isang lalaki na may malaking katawan. Suot niya yung puting t-shirt na may guhit na pula na alam kong galing sa akin. Nakasukbit sa magkabilang balikat ang itim na backpack at nakasuksok sa magkabilang bulsa ng pantalon ang mga kamay. Ang Herodes kong asawa pala. Agad kong binitawan yung hawak kong walis at naupo sa sofa. Naghahanda sa isang malaking gera sa oras na pumasok siya. Pero ilang sandali ang lumipas ay walang pit na pumapasok. Lalo akong nagalit nung sa pagtayo ko ay nandoon at nakatayo lang siya. Umuusok na yung ilong ko sa galit noon Sir Neb dahil hindi siya tumitinag sa pagkakatayo at nakatitig lang sa akin. Tsaka ako napansin na nakalak pala yung pinto kaya padabog kong binuksan at muling naupo. Lalong nag-init yung dugo ko. Dahil ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa rin siya pumapasok. Nakikipagmatigasan pa sa akin yung buisit kong asawa. Tumayo ako ulit para harapin siya. Pero sa pagbukas ko ng pinto ay wala na siya sa kinatatayuan niya. Humakbang ako palabas at nagpalinga-linga. Pero wala siya. Walang ibang tao doon kundi yung biyanan kong lalaki na nakita kong nakaupo sa kanyang silyang tumba-tumba malapit sa gate. Napilitan akong lapitan siya para tanungin kung nasaan ang magaling niyang anak. Pero tanong din ang binalik niya sa akin kung umuwi daw ba ito dahil Martes pa lang noon. Alam niya kasi na tuwing Sabado ng gabi ito umuwi mula sa trabaho. Sinabi ko na umuwi ito at nakatayo nga lang ako sa harap ng bintana. Hindi ko lang ako pinapasok agad. Tinanong ng biyanan ko kung saan siya dumaan. Bakit hindi niya raw nakita? Gayong sa pagsisimula pa lang ng programa sa radyo na sinusubaybayan niya, ay nakaupo na siya doon at wala namang ibang dadaanan maliban sa gate. Hinanap ko sa mukha ng biyanan ko kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lang. Pero Sir Neb, masyadong seryoso yun para magawang magbiro. Kung ganoon, nasaan yung magaling kong asawa? Papanong hindi siya nakita ng tatay niya? Pinasya kong lumabas ng gate at hanapin sa kalsada yung asawa ko. Baka dahil sa nakita niyang galit ako, ay hindi niya ako kayang harapin at nagpasya na umalis na lang uli. Nakarating ako sa abangan ng sasakyan, pero hindi ko talaga siya nakita, kaya bumalik na lang ako uli sa bahay. Yung galit ko ay nahaluan ng bahagyang pag-aalala. Pagpasok ko ng bahay ay tumutunog na yung cellphone ko. Yung asawa ko ang tumatawag gamit ang cellphone ng supervisor niya na kumpare namin. Nakahanda na ako na sitahin siya, pero naunahan niya ako. Salamat daw at sinagot ko din sa wakas ang tawag niya. Pangpitong tawag na raw niya yon para sabihin na huwag akong magalit kung hindi pa siya makakauwi dahil may nangyaring aberya sa mga makinang hinahawakan niya at hindi siya pinayagang umalis sa kumpanya. Dinig na dinig ko yung boses ng pagkakagulo ng mga kasamahan niya at yung tunog ng makina. Habang naririnig ko yung ingay na yon, ay napaisip ako. Malayo yung lugar kung saan nagtatrabaho ang mister ko. Papanong nangyari na ilang minuto lang ang nakakalipas ay nandito siya? Nakita ko mismo sa harap ng bahay namin, buong buo sa paningin ko. Hindi ko na alam kung papanong natapos ang pag-uusap namin ng asawa ko. Basta naupo na lang ako at natulala. Nung makauwi na yung asawa ko, Sir Neb, niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos syempre, pinagmumura ko siya. Akala niya siguro ligtas na siya sa atraso niya sa akin. Nagkaayos naman kami pagkatapos noon. Pero Sir Neb, may kinuwento sa akin si Pete na talagang nagbigay ng takot sa akin, pati na rin sa tatay niya. Habang nagkakagulo daw kasi sila doon sa mga nasirang makina, eh nakita niya akong nakatayo sa isang sulok. Nakatitig lang daw ako sa kanya at hindi gumagalaw. Sinubukan niya akong lapitan pero bigla na lang daw akong nawala. Yun ang dahilan kaya agad siyang napatawag sa akin, kasi akala niya pumunta ako doon sa trabaho niya. Hindi ko alam kung ano yung nangyaring yon, Sir Neb. Hindi naman siguro multo yon, kasi pareho pa kaming buhay ng asawa ko. Pero ayun nga, pareho naming nakita ang mga sarili namin, pero hindi kami yung nandoon. Magandang araw po, Sir Neb. Ako po si Arlene. Isa po akong sekretarya dito sa barangay namin. Isang buwan pa lang ako dito matapos kong palitan yung dating sekretarya ng barangay na si Aling Mayet. Ang rason ay pumanaw na siya. Usap-usapan dito sa barangay na hindi dahil sa sakit sa puso ang pagkamatay niya, kundi sa kulam. Marami raw ang nagagalit sa kanya sa kadahilan ng marami siyang pinagkakautangan at hindi siya nakakapagbayad. Isa sa mga inutangan niya ay si Madam Azon. Siya naman ang kilalang may kaya dito sa lugar namin. Masungit yun at laging mataray ang tingin, kaya lagi siyang pinagbubulungan ng mga tao dito. Pero madalas ay nagdo-donate sa barangay at sa chapel kapag may mga activities na gaganapin. Malaki yung bahay ni Madam Azon. Maganda at alagang-alaga. Katabi ng malamansyon na bahay niya ay ang isang malaking puno ng akasya. Bago ko pa palitan si Aling Mayet bilang sekretarya ng barangay, ay nakaranas ako ng isang kakatuwang pangyayari. Pauwi ako ng bahay noon galing sa isang kaibigan. Naglalakad lang ako dahil yung asawa ko ay nagtatrabaho din at hindi niya ako masusundo nung araw na yon. Wala ring dumadaan na pedicab o tricycle dahil nga gabi na. Habang naglalakad, ay doon lang pumasok sa isip ko na dadaanan ko pala yung puno ng akasya. Ayoko sanang dumaan doon dahil bukod sa malaki yung puno, nakakatakot din. May ibang daan naman pa uwi pero mas mahaba ang lalakarin. Abot-abot yung kaba ko hanggang sa nakalampas ako sa kinatatakutan kong puno. Pero hindi pa ako nakakalampas sa bahay ni Madam Azon ay napatingin ako doon sa loob ng bakuran nila. meron akong naaninag na isang babae. Nakatayo lang siya habang hawak ang isang parang papel. Nakapikit siya na tila nagdarasal o nag-oorasyon. Hindi ko sigurado. Basta nakapikit siya. Nung tignan kong mabuti, si Madam Azon pala. Saglit lang at dumilat na siya. Kita ko nang sindihan niya ng apoy mula sa lighter ang hawak niyang papel. Nangilabot ako at nanlaki yung ulo ko nung bigla siyang tumingin sa akin at dahan-dahang ngumiti. Ewan ko ba kung bakit sobra akong natakot sa reaksyon niyang yun. Pagkatapos noon ay nakita ko pang tumalikod na siya at pumasok sa loob ng bahay nila. Lumakas yung hangin at sa pag-ihip ng hangin ay nilipad yung papel na hindi pala tuluyang nasunog. Lumapag yon sa harapan ko. Kinikilabutan ako habang tinitignan ko yon. Pero naglakas loob ako na lapitan yon. Dinampot ko yung papel. Picture pala yung sinusunog niya. At nung tignan kong mabuti, ay larawan pala yon ni Aling Mayet. Kulang na lang ay manayo yung buhok ko sa takot. Bakit susunugin ni Madam Azon ang larawan ni Aling Mayet? Sa sobrang galit ba dahil hindi ito nakabayad? O baka nga isang mangkukulam si Madam Azon tulad ng sabi-sabi tungkol sa kanya? Mga tanong ko yan sa isip kasi nung araw na yon ay may sakit na si Aling Mayet. Makalipas lang ang ilang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kaibigan ko sa barangay. Binabalita sa akin na patay na raw si Aling Mayet. Hindi ko makalimutan yung tawag na yon, Sir Neb, na nagpaalala sa akin sa nakita ko noong gabi. Hindi na ako nagulat, pero sobra akong nalungkot. Sa totoo lang, Sir Neb, ay naluha ako nung time na yon dahil hindi ko masabi sa kanila yung nakita ko noong gabi. Natatakot ako na mabalikan ni Madam Azon kapag pinagsabi ko yon dahil alam niyang nakita ko yung ginawa niya. Hanggang ngayon na ako na ang pumalit sa pwesto ni Aling Mayet ay nananatili pa rin akong tahimik. Tuwing magkakasalubong kami ni Madam Azon ay laging makahulugan ang tingin niya sa akin na para bang nagsasabing manahimik lang ako kung ayaw kong madamay. Ako po si Ronnie, Sir Neb. Good morning nga pala sa lahat ng nakikinig. Isa po akong dancer, Sir Neb. Kinukuha kami sa mga fiestahan, contest, anibersaryo at sa kung saan-saan pang okasyon. Minsan nga nakuha na kami sa isang lamay. Parang tribute daw yun doon sa namayapa kasi dating dancer. Anyway, ito pong kwento ko ay nangyari mga 5 taon na ang nakakaraan. Newbie dancer pa lang ako noon. Kumbaga rookie pa lang sa grupo. Hindi pa kami gaanong successful noon as a dancing group. Actually hanggang ngayon naman. Pero nung time na yon, wala pa kaming sponsor na service kapag dumadayo kami sa ibang lugar. Hindi katulad ngayon. Noon talaga kanya-kanya pa ang gasto sa pamasahe. Minsan nga yung kinikita ko sa pagsasayaw ay talagang napupunta lang sa pamasahe at pagkain. Pero hindi pa rin ako tumigil kasi pangarap ko talaga na maging isang sikat na dancer. Yun eh kung papala rin. Gabi nangyari ito. Galing ako sa kabilang bayan kasi doon kami naimbitahan para maging intermission number sa naging pageant. Pauwi na ako. Dala ko yung motor ni kuya na minsan kapag wala siyang trabaho ay nahihiram ko para makatipid na rin sa pamasahe. Todo yung harurot ko nun. Medyo dumidilim na at napansin ko kasi na halos wala ng mga sasakyan sa daan. Sa kalagitnaan ng highway na madilim, bigla akong naramdaman na para bang bumigat yung dala kong motor. Nagtaka ako kasi bakit mangyayari yun? Kapag tumitingin naman ako sa side mirror, wala namang tao. Naalala ko yung mga kwento tungkol sa multo raw na sumasakay sa mga motor kapag dumadaan sa madilim na kalsada. May namuong takot sa puso ko nung time na yon. Bigla ko na lang naramdaman na parang may mainit na kung ano sa likod ko. May humahawak na kamay sa balikat ko na parang isang tao. Para talagang may angkas ako, kahit wala naman. Tapos, bigla ko nalang narinig sa gilid ng tenga ko na may bumulong. Sabi ng boses, bagalan ko raw ang takbo ko at itabi ko muna yung motor sa gilid ng kalsada. Hindi ko alam, Sir Neb, para bang nahipnotismo ako nung boses na narinig ko. Nakita ko na lang yung sarili ko na sumusunod doon sa utos ng boses. Binagalan ko yung andar ko, sabay gumilid ako sa kalsada. Sa unahan ko, may intersection. Sir Neb, pagtingin ko doon sa intersection, bigla ba namang may humaharurot na truck na lumabas doon at bumangga yon sa umaandar na tricycle na patawid din sa intersection. Pakiramdam ko, nalaglag yung panga ko sa nakita ko. Doon ko naisip na kung hindi siguro ako tumigil sa gilid ng daan, kung dumiretso lang ako, ay baka isa rin ako sa nadamay sa matinding banggaan na nangyari. Namatay yung driver ng tricycle na nabunggo. Wala siyang pasahero kasi gagarahin na dapat. Yung driver naman ng truck, lasing, kaya hindi na-control yung andar niya. Kung ako ang tatanungin niyo, Sir Neb, gusto kong paniwalaan na isang guardian angel yung bumulong sa akin nung pagkakataon na yon. Naniniwala ako sa kanila kasi may ilang beses pa na naranasan kong maligtas sa kapahamakan dahil sa kanya. Sabi nung pare sa simbahan na nasa barangay namin, talagang malapit ang mga anghel sa mga taong naniniwala sa kanila. Siguro, Sir Neb, kaya rin ako nailigtas ay dahil malakas ang paniniwala ko. Hi po mga kapasta, from Isabela po ako, 25 na at sa ngayon po ay isa na akong guro sa isang elementary school. Ito pong story ko ay nangyari noong minsang maospital ako nung bata pa ako. Sakitin kasi ako noon, Sir Neb. Sabi ni Mama, grabe raw kung atakihin ako ng hika kapag nakakalanghap ng alikabok sa kung saan. Para raw akong mauubusan ng hininga kapag nangyayari yon. Kilala na nga raw ako ng mga nurse sa dalas kong mapunta sa ospital. Grade 5 ako nung mangyari yung pinakamatinding atake ko sa hika. Naglakad lang ako noon pauwi. Nakalanghap ako ng usok sa jeep habang naglalakad. Pagdating ko sa bahay, paisa-isa na yung hinga ko. Agad akong nilapitan ni Mama, tsaka pinagamit ng nebulizer ko. Sobrang tindi talaga ng hika ko na umabot sa puntong dinala na ako sa ospital. Grabe yon. Base sa naaalala ko, pakiramdam ko noon ay yun na yung oras ko para mamatay. Nilagyan agad ako ng oxygen at saka binigyan ng mga gamot para mabawasan daw yung hika ko kahit papano. Kitang-kita ko na umiiyak na si Mama nung time na yon. Si Papa naman kinukomfort si Mama habang hawak yung kamay ko. Ang naaalala ko lang noon ay yung sinabi sa akin ni Mama na isa sa pinakamalakas na kapangyarihan ng isang tao ay dasal. Sa sobrang kaba ko na feeling ko mamamatay na nga ako, nagdasal lang ako ng nagdasal. Lahat ng alam ko na dasal, inulit-ulit ko lang hanggang sa makatulog ako. Mga madaling araw, nagising ako. Tulog na si Mama at si Papa nasa labas ata. Pinapanood ko yung ceiling fan sa bubong nang bigla kong marinig na may tumatawag sa pangalan ko. Ang lumanay ng boses. Paglingon ko sa may pinto, may pumasok na babaeng nakaputi. Sir Neb, ang ganda niya. Siya yata yung pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko. Lumulutang siya papalapit sa kama ko. Lumiliwanag yung suot niya. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan niya yung kamay ko. Sabi niya sa akin, sa boses na kasing ganda ng mukha niya, huwag na raw akong mag-alala dahil mabait akong bata. Masunurin, kaya pagagalingin niya raw ako. Naramdaman ko na parang may dumaloy na init mula sa kamay ko papunta sa buong katawan ko. Parang nabuhayan ako. Pagkatapos noon, Hinalikan ako nung babae sa noo. Ang init ng labi niya. Tsaka siya naglakad na palabas ng kwarto. Sa pagkakataong yun ay akala ko nananaginip pa rin ako. Pero hindi na ako nakatulog hanggang sa mag-umaga na. Nung tignan ako ni Mama, sabi niya hindi na raw ako namumutla. Nung dumalaw yung doktor, sabi niya himala raw na bigla-bigla na lang nawala yung hika ko sa loob lang ng maikling panahon. Minonitor pa nila ako hanggang hapon. Mga alas 4, na-discharge na kami sa ospital. Tuwang-tuwa si Mama sa akin. Hindi ko kinuwento sa kanya yung tungkol sa anghel na dumalaw. Kasi alam ko, hindi rin siya maniniwala. Simula nga noon, Sir Neb, nawala na yung hika ko. Inaatake pa naman ako minsan, pero hindi na ganoon kalala. Alam ko na may kinalaman yung babaeng yun, kaya umayos yung kondisyon ko. Iniisip ko talaga, Sir Neb, na nakakita ako ng anghel nung gabing yon. Sana balang araw, kahit na may edad na ako, ay makita ko siyang muli. Makapagpasalamat man lang ako kahit papano.